эта прапанова поступила ад журналіста БТ. Яны разам са следчым тую прапанову зрабілі. То бок гэта адбылося, пакуль вы яшчэ былі ў статусе затрыманага? Так, да. Ці можна гэта трактаваць так, што выпуск з турмы і гэты выступ звязаны? Ну, цяжка меркаваць, але я заўсёды падтрымліваюся прынцыпу, што палітык павінен заставацца палітыкам усюды, і ў тым ліку ў турме. Я ніколі не адмаўляю журналістам. І на гэты раз я таксама быў, падтрымліваюся гэтага прынцыпа. І я не баюся, што это БТшнікі, ці там НТшнікі, ці это іншыя каналы. Ну, я таму і пагадзіўся. Ну, а ці раіліся вы з калегамі па партыі адносна свайго выступу? Ці вас адразу, што завецца, з камеры павезлі на тэлебачанне? Ці ўдалося вам заехаць дадому, да прыкладу? Не, не, не. Я ж тады яшчэ з тэлебачання зноўку быў у камеры. Такім чынам, вас проста з камеры адвезлі на тэлебачанне, потым назад, і пасля гэтага ўжо шла гутарка пра магчымасць вам выйсці на волю. Вас у якім статусе затрымалі? Вы былі ў статусе падазраванага, абвінавачанага. Што вам сказалі на гэты конт? Мяне выцягнулі з машыны, машыну заблакавалі машынамі ДАІ, перасадзілі машыну міліцейскую, спачатку павезлі ў один з аддзелаў горада Мінска, па-моему, это быў ленінскі аддзел, пасля перавезлі ў аддзел сельскі мінскі, а пасля ўжо ў амерыканку. Ну, скажыце, калі ласка, пра што ў вас пыталіся, хто былі следчымі, што яны хацелі ад вас пачуць? Ну, у мінскім аддзеле, сельскім аддзеле ўнутраных справ спрабавалі са мной аформіць якія-то дакументы. Я запытаў, это пратакол допыту, ці проста пратакол беседы? Калі это протокол беседы, то я его не подпишу, потому что это незаконный документ. Калі протокол допыту, тогда оформляется как положено, ну, як згодно законодавства, я его подпишу. Але протокол допыта не был оформлен, все спробую говорить мне подписать вот, просто протокол беседы, я отмовился. Але что конкретно у вас пытались, что хотели от вас почуть, следшие? Размовы былі такія вот агульнага плана, такой скіраванай адной тэмы для размовы не было. Размовы былі і пра жыццё, і пра падзеі на плошчы, пра падзеі на вуліцы. Ну, але я паставіў адназначнае пытанне. Калі гэта пратакол допыта, значыць, афармляць як паложана пратакол допыта, тады я буду з вами размаўляць па ўсіх тых пытаннях, якія будуць мне задаваць. Вось вернемся зноў на хвілінку да вашага выступу па БТ. У той час, як вашы былыя паплечнікі, былыя кандыдаты сядзяць у турме, ваш выступ быў скарыстаны ўладай для дэманстрацыі раз'яднанасці апазіцыі, падзелу на добрых і адмарозкаў. Вы не ўсведамлялі, што ён можа быць так трактаваны? Ну, на той момант мне такое ў галаву не прыходзіла. Можа, гэта на жаль, але... Ну... Я уже вам сказал, что я николи журналиста не отмовляю в комментариях. Вот такая позиция моя засталась и в тым выпадку. И вот мне вчера колько звонков было с разных станций, разные журналисты, разные представники, и демократичных таких накерунков журналисты, и державных. Ну, я дал комментар. Як яны скрыстали, ну, я до гэтай пары канчатковую оценку не дал. Ну, вы, прынамсі, потым у заяве абверглі свой выступ, назваўшы яго нарэзкай цытатаў. Так, так, там былі адказы на пытанні. Усяго было пытанняў 6. У каментары, які паказалі па тэлебачанні, паказалі адказы на 2 пытанні. Ну, прынамсі, калі б вам цяпер прапанавалі яшчэ раз пайсці на тэлебачанне, вы зноў бы пайшлі, адразу згадзіліся бы, альбо цяпер ужо ваша стаўленне да такіх выступаў троху памянялася? Я не баюся тэлебачання, ні БТ, ні ОНТ, ні іншыя каналы. І, ну, калі чалавек, палітык пачынае баяцца тэлебачання, тады гэта ўжо кепска, то ненармальна. Я заўсёды падтрымліваюся такой пазіцыі, і на пытанні адказваў у тым жа самым ключе, я нічога нового не прыдумаў. Это была ключе, пазіцыя моя як кандыдата, пазіцыя як партыі. І я і адказваў іменно ў такім накірунку. Я хацела бы зараз яшчэ вярнуцца да выступу яшчэ аднаго былога кандыдата ў прэзідэнты, а цяпер ужо прэзідэнты. Учора Александр Лукашэнка заявіў, што гатовы выслухаць прапановы ад былых кандыдатаў. У прыватнасці заявіў пра гатоўнасць выслухаць эканамічныя прапановы Яраслава Раманчука. Вы гатовы звярнуцца да яго з якімі-небудзь прапановамі? Так, у нас прапанов шмат, і я ішоў сваёй праграмай, праграмай, якая абапіраецца на праграму партыі БНС. Гэта праграма распрацавана яшчэ на пачатку 90-х гадоў, і мы заўсёды казалі і кажам, што калі нашы прапановы будуць скарыстаны на карысць Беларусі любым кандыдатам або любым прэзідэнтам, які будзе кіраваць краінай, і гэта будзе на карысць Беларусі, на карысць беларускага народа, то ў гэтым плане я асабіста нічога кепска не бачу. І от нават тыя нашы ідэі, якія скарыстала цяперашняя ўлада, ну, наконт, напрыклад, балта чарнаморскага калектара, я так кажу, што лепш позна, чым ніколі. Лепш позна, чым ніколі.